عزیزان رادیو دنگ سلاوتان لبه بیسرانی ورس خوشحالین امروش لا رادیو دنگ و برنامه روشه که ترتان پیش کشکین خوش ایسانم لبرنامه امروش تا چند برگو بابت یک من با آمده کردون وکو همیشه با هیوان که برگو بابت کم بدلی او بی سرطه برنامه روشه که تر لا رادیو دنگ با دو دیدار دست پیکین سرطه دیدارکان یم دو دیدار من با آمده کردون یکی لدیدارکان لگل سامان رحیم برا بری فرمانگی آوی کلال لسروی ماوی سی روشه آمنا دراو به هندی لگرککانی قضای کلار و امش به های بارینی باران و حتنی لافا و بوا اچین لای سامان رحیم برای بری فرمان که اوی کلار بای بزنین حکاری پیندانی آبا و گرکانه چی وکی اتوان جارکتر آبا و گرکانه بدنو که سامان سلاو لیبه سر تاگر پیمان بلی حکاری که شکا چی ماویس روش آمنا دراو با و گرکانه و اکری که شکا چار سر بکریا بله، به هوی روشی کشوروا و حتمی دفعوی که زور بود سر پالاوگه اوی کنار رزگاری بود به هوی لیلگونی اوی پالاوگه که توانای پالینی او اولیاله نیا و لگوی تندرستی شوشی او نیا بود هاولاتیان بود پالاوگه من داخستو با ماوی سی روش امرو و دوی باشبونی کشوروا لا امر وضع بسوار ساعات ان شاء الله دسكين بعد عباش كردني او بسرع اوقات يعني شاركه لهذا جقل لك يا شيتر تان هيل دابش كني او يا هيش تيكي تركي شي درس كرون بدابش كني او سبارت بو قركاني كا اي في دي تي واجي والبجرن لي ساده بهوي كم بنوي كهرباء اجتماعي ونبوني خرجي في بو كريني سوتمني بو موریده سر بیرکانی او گرکانه ناتوانیم با ریکوپیکی او بسر حوالاتیانه دابل بکین امش بو تا اوی دروز بونی گرفتی کم آوی لزوربه گرکان شاری کلار دا که نبیری اشتیوازیه و او بردکن که تزور جار لیرولی حوالاتیان بس لوکن که آویان پی نادره ها کارکه گرنه و بویا و بشه لها کارکه لای اوانی و اگره تو با کاربای با ها کاری تر بله اما وکو کارمندانی بری و برایتی اما وکو کارمندانیش که لسر بیلی ارتوازیتانن ببردوامی لسر کاری خویانن ترخانوی گروفتگی دروس کردو نگونی بوجه پیویست دو کروینی سیتمنی ام بوجهش طبعا نلاین وزارت ادارای و بمان ترخانه کریه بمان تایف رضامندی ندره و بمان صرف نکره و ولی استاش بوی اوی که کاجمیری دارش کردنی کاربای نشتیمانی بسر حوالاتیان در زور کم بوتوا او گرفتانه گروس کردو و گرفتکن ای امانیه بل رنگ سه حوالاتیان بپرسن لیتان و دیار نیه که وزارتی دارای او پارتان با دابینه که یا نه یا اوتانی اکویته که یا او خودتانیشتان لا معلومه اما ران و صالین پیشتر لگه یه وزارتی خومانه و حوله که زور من دعوا با اوی خرطی ستمنی من با دابین بکریه بلام تایسا نکراوا و لگل آغاز دا لرگه اداری گرمیانه و وقو شوازه زختی درست کراوا با اوی که وزارت ادارایی او برا خرجه من با سر بکاتو کشه بی آوی لشاری کنار دا چاره سر بکریه و لگل آغاز دا ایم ازانی که گرمیان به حکمی اوی ناوچه ای که گرمو مزید بوینه تا ولی هاوین آماده کاری من کردو ابو اوی کلا هاوین دا توشی درفتی کم آوی نبین با اوی دارین کردنی خرچی کرویست و با ستمانی دیرکن بلا سپاس با سامان رحیم سپاس با زنیرانی که برادو دنگی دا عزیزان لبشی دومی دیداره که من وقت باس من کردی دیداره که من با آمده کنو لسر وی که بنده با شاسوار لکفری زور جار باسی وکره که بنده وکه با هوی باران و لافا و اگری هرسینانی هیا یا وطانی اگری هیل داب رو خید برزان لدیداری امرو مانده که کلا منسکانی سرپرشتیاری درست کرنی بنده وکه من ورگرتو لرادو دنگ و ایو جبار محمود لسر کشکانی بنداوکی او تانی بنداوکی مترسی ماوا قصه لسرکین اچونی رای جبار محمود که جبار صلاو لبه سرطا اگر پیما بلی توکو مهندسی سرپرشتیاری بنداوی با شاسوار پیما بلی بنداوکی لسر مترسی لسر با های حتمی ام او لافاوی او تانی بنداوکا لمترسی در چوا بله ام برانه لم بسر روزه کباری یک مترو ده ساتین منصوب آوکا برز استا امرو گیتو آفتی خو یعنی منصوبه که 275.40 اما منصوب است دیتا آسی پیشو وکو خوی اما این معنی سر ریش معنی او کنکریت سطح سیمتر دیجا دوی اوی که ماوی پیش ایستا که او منصوب او لفاو زورهات کنال یک من لتنیشت او لازم تر حل کن بوی استعادی بکا اگر یعنی باران زورتر باری یا کشه تر حضیت بوشی اوی نشانه تری شو سر رجا تر من کرده تو بسیمتر دریجه اما یعنی بو اوی مترسی هیچ نمینیت یعنی اگر لفاو زورتر هست چون که ام سال خدا نظامن وقتی سال هفتگان بارانه باری او زور باری او ایتب بو اوی مترسی نمینی او دوی شمان کرده والله او بنداوه یک مترسی کیانیه چون که بنداو بتاقی بنداو چون لخوی و اعتقید بنداو که بتاقید یعنی حتما یعنی حالا که تواوت که لسال یکم که پر خو اما یکم سال فول بولا و پر بو حوزه که این خوی ورگید سال یکم نه دوام دوام نه سیره مگه خلل بیه لبروز کل مگه خوی یعنی آوکا ایدالین لو دیمو لا دیمی او دیمو او دیتا هم لو خود زنی خر اونه یک توت او هست یعنی بقدر بابلم پنجه باری که گیش او بید ورده ورده ورده ورده خیلی لو چه با که دومان بنداوکا هموی اروخه نو ایو خوی اوه یعنی بنداوکا خوی لروی هندسی و هیچ خللی که یعنی بلام ام حالیش که ها دیتا او پرستدات هاد اوشتی که یعنی دو سالاتی کیانیه یعنی باران یا زور باری و تایی سوا زور نباری و تر قرولی توشد برگ ترسولی که دو لبنه کهی بلا موتو مترسی سیچ عیدی نمداو بلا زور سپاس با جبر محمود مهندسی سرپرشتیاری بندهی با شاسور سپاس با زنیرانی که برای دوی دنگی بخشی لداوی نیچی ای جینا منی آوار وستاو سرکوم بو کل بلام به زودا ماو لداوی نیچی آی جینا منی آوار وستاو اما به سرکوم بو کل بلام به زودا ماو هنگاوی دنیم هنگاوی دو همیاری دم نادا نیا امید سرکوتن لبرکم تینی هنگاو نیا امید سرکوتن لبرکم تینی هنگاو نیا امید سرکوتن لبرکم تینی هنگاو عزیزان ولی بشه دومین برنامه که من راپورت یک من با آماده کردون لسر روش حریمی کردستان دوی 25 سال لراپرین راپورت که لسایت شار پریسه بسرطه راپورت که بمشوه دستی بیا کردون نسراوه اوانی 25 سال لماو بر لحریمی کردستان راپرین یا برپاکر هرگیز روش یک لخیالی او دانمون لبشداری او روداو میرشوی پشی من ببنوه سرطه امانگی آزاری سال 1992 خلقی حریمی کردستان باوکاری هزی پیشمرگ راپرین اندجی ده سلاتی رژیم که صدام حسین برپا کردو با یکم جار همو دامو دزگاکانی او رژیمو و درنانو سر انجامکانی پیکنانی پارلمان و حکومتی کردستانی لیکوتوا یکم انگای راپرین لراشی پینجی آزاری نوتو یکو لقضای رانیه 130 کیلومتر باکوری خوراوای سلیمانی د سی پی کړل دوه آزاد کړین سلیمانی او هولیرو دوکو دوه خونه غیر راپرین آزاد کړنی کرکوک بو کله روشی 20 آزار همان سال با ماکی کاتی به انجام گیشت بو یکم جار دوه 25 سال آسین رضای خلکی کردستان گیشت تر راده که خلکی کی زور پشیمانه با انجام دانی او راپرین در دبرن چونکه پیانوای او راپرین لپناو داکرا استا دوباره دبنوا بۆنەی ڕاپەڕین هەموو ساڵێ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بووە بە باسێکی گەرم، بەڵام بە پێچوانەوە لەبری ئەوەی وەک ساڵانی ڕابردوو بۆ پێ هەڵدان بێت، ئەمساڵ جۆرێک بۆ لەگاڵتەکردن بە ئامانجەکانی ڕاپەڕین. هێمن عەبدولقادر دەروونناس و یەکێک لە کەسە چالاکەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە هەرێمی کوردستان ئەمساڵ لە یادی ڕاپەڕیندا لە فەیسبوک نووسیوێتی دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین بە شێوەیەک بووە کە گراند میلینیۆم و ڕۆتانا و پاڵاس و دیڤان ناوی چەند ئوتێلێکی بەناوبانگی گرانبەهای شارەکانی هەرێمی کوردستانن بۆ ئەوان و ماڵ و منداڵەکانیان عسی کەڵەشێر و زۆرابی مەطعەم و ئەحەی گوڵە و شێرەی تەپڵ بۆ ئێمە، چێشخانە میلیەکانی کوردستانیش بۆ ئێمە. هەروەها نووسیەتی لە دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین سەعاتی مارکە و چاکەت و پانتۆڵی پۆلۆ و تیشێرتی لاکۆست و کالای دیادۆرا بۆ ئەوان، سەعاتی ئاو و سەعاتی کارەبا و جۆزەی جوار ئەمپێری و لایتی شەحن بۆ ئێمە. وەزیر و بریکاری وەزیر و پەرلەمانتار و مدیری عام و ڕاوێشکار بۆ خۆیان و منداڵ و ناسیاوەکانیان، چەپڵە لێدان و حەملەی هەڵبژاردن و پەنجەمۆڕکردن بۆ ئێمە. ئەو بە شێوەیەکی تانز ئەو دەروناسە نووسیوێتی لەسەر ڕاپەڕین. هەروەها نووسیویشەتی لە دوای 25 ساڵ لە ڕاپەڕین ئەوەی کە ماوەتە لە نێوان ئێمە ئەواندا ئەوەیە کە دەفتەری زەخت و شەکرە بۆ ئێمە و دەفتەری دۆلار و یۆرۆش بۆ ئەوان و میحوەری خازن و مەخمور و مەلا عەبدوڵا بۆ ئێمە، لاس ڤیگاس و لەندەن و پاریس بۆ ئەوان و منداڵەکانیان. هێمن ئەمەی وەک جۆرێک لە بەراورد نیشانداوە بۆ ئەوەی جیاوازی جنایەتەکە لە دوای ڕاپەڕین لە نێو خەڵکی ئاسایی و بەرپرسانی حکومەت و حزبیدا دروست بووە و نووسیوەتی دڵنیام ئەوانەی من دەینووسم ڕقوت و ڕێی و تەنیایی من نییە، بەڵکو ڕقوت و ڕێی بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە کە دوای 25 ساڵ بۆ ئێمە هاتوونەتە بەرهەم. هاوکات دیار خالد کە بڕوانامەی ماستەری هەیە لە مەژوودا سەبارەت بەوەی بۆچی خەڵکی گاڵتە بە ڕاپەڕینی پیرۆز دەکەن دەڵێت کۆمەڵێک هۆکارەیە کە بەشێکی زۆری پەیوەندی بە بەرپرسانەوە هەیە بۆ پێوێ ئەوان دژی دەسەڵاتێکی ستەمکار ڕاپەڕین کە چی خۆیان بوونەوە بە ستەمکار و داپلۆسێنەر. دیاری خالد بە سایتی نەقاشی و تۆی یەکەم چرکەی دوای ڕاپەڕین بەرپرسانی کورد دەستیان کرد بە کاری چەتەگەری و تاڵانکردنی سەرۆت و سامان و سەرزەی و ژێرزەی وڵات، لەگەڵ ئەمەش دەستی دەرەکیان هێنایە کوردستان. بەوتەیە و شارەزای مێژووی ئەوەی خەڵکی دەری دەبڕێت و بە چاوی کەم تەماشای ڕاپەڕین دەکا ئەوەی ڕاپەڕین هیچ بەرهەمێکی بۆ میلەت نەبووە، تەنها بەرپرسان لێی سوودمەند بوون و هەروەها لە شاردا باقلێتی شاخبیرکردنەوە لە دام و دەستگا حکومیەکان و حزبیەکاندا دەکەن. پەشیمانی هەڵگیر سێنەرانی ڕاپەڕین. ئازاد کەریم عەلی ناسراو بە ئازادەڕەش پێشمەرگەی دێرین و یەکێک لە هونەرمەندە دیارەکانی هەرێم بووە، یەکێک بۆ لەو کەسانی کە لە ناو شاری سلێمانیدا ڕۆژی حەوتی ئازاد ڕاپەڕینیان بەرپا کرد. تەنانە زۆرێک لەوانی مێژوو ڕاپەڕینیان نووسیوەتە دەڵێن ئازاد یەکەم کەس بووە کە لە شاری سلێمانیدا تەقەی ڕاپەڕینی کردووە. ئازادەڕەش بە نیقاشی وتووە ڕاپەڕین ئەو ئامانجەی بەدینە هێناوە کە بۆی کرا، چونکە ئێمە ڕاپەڕین بۆ ئەوە دیموکراسی بۆ خەڵک بێنە ئاراوە، هەروەها ڕاپەڕین بۆ ئەوەی ژیانی خەڵک خۆش بێت، بەڵام ئەوەی ئێستا دەیبینین ڕێک پێچوانەکەیەتی. ئازادەڕەش وتوویەتی نمونەی پۆستەکەی سەرۆکی هەرێمی هێناوە باسی لەوە کردووە ئێستا لەلایەن سیاسیەکان کێشەیان لەسەر پۆستێک بۆ دروست بووە، قەیرانی سیاسی هەرێم لەوە دروست کراوە. ئەگەر دیموکراسی بەدی بەهاتایە ئەوە بەدڵنیا ئەو کێشانە دروست نەدەبوو. لە ڕۆژی 19 ئابی ساڵی ڕابردوو بۆچوونی جیاواز لەسەر پۆستەکەی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێم دروست بووە. لایەنە سیاسی سەرەکیەکانی هەرێم جگە لە پارتی دەڵێن ماوەی سەرۆکایەتی کۆتایی هاتووە. پارتی دیموکراتیش پشتی بە بریکاری ئەنجومەنی شورا بەستووە کە مانەوەی بارزانی لە پۆستەکەیدا بە یاسایی ناو دەبات. لە هەرێمی کوردستان تەنها قەیرانی سیاسی نییە، بەڵکو ئێستا بەهۆی بەردەوامی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە سەرنەوت و بودجە و دابەزینی نرخی نەوت و شەڕی داعشی هەرێمی کوردستانی تووشی قەیرانێکی قوڵی دارایی کردووە. بێسنفایەق ئەندامی پەرلەمان لەسەر پشکی گۆڕان بە سایتی نەقاشی وتووە ڕاپەڕین جیاوازی چینایەتی دروست کردووە، بە شێوەیەک چینی پارەدار زۆری دروست کردووە کە بە تەواوی لە چینەکانی تر جیاوازتر دەژین. ئەمە بەرهەمەکانی ئەو ڕاپەڕینەیە خەڵک کردی، بۆیە ئامانج ڕاپەڕین نەکەر بەدی نەهاتووە بگرە ئامانج و دروشمەندیارەکانی شۆڕش و شۆڕشگەرەکان لە پێش چاوی هەمومان وێران کراون. ئەم بۆچوونە لە ناو زۆرێک لە بەشداربوانی ڕاپەڕیندا باوە و باسی دەکرێت، تەنانەت لەتی فاتح فەرەج کە پێشمەرگەی دێرینەوە بەشداری کرۆ لە ڕاپەڕینی شاری کەرکووک دەڵێن ڕاپەڕین ئەو ئامانجەی بەدینەیەنا کە پێشتر بووبوو بەخەونی ئێمە. لەتی فاتح فەرەج کە ئێستا لە ڕێگەی نووسینەکانی و چاودێری سیاسی و دەسەڵات و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمەکە بە سایتی نەقاشی وتووە ڕاپەڕین نەک جیاوازی چینایەتی بگرە مافیایەکی ترسناکی دروست کردووە کە مینەیەکی مافیایی بەرداوەتە زۆرینەیەک کە یا چینی خوارەوەن یا ناوەند، ئەو مافیانە خەریکە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان سەرلەبەر ورد و خاشەکەن. ئەمە لە کێشەی چینایەتی قورسرا. لە هەمان کات ئارام ئەحمەدی دەروناس پێی وایە ئەوەی ڕوودەدات تووڕەی خەڵک لە دەسەڵات نەک لە دروشم و پیرۆزیەکانی ڕاپەڕین، ئەوەی کە خەڵکیش دەڵێت بەرامبەر بە دروشم و ڕەمزەکانی ڕاپەڕین تەنیا دەرکردنی تووڕەیەکانە بەرامبەر بە دەسەڵات. ئارام کە ماستەری هەیە لە باری دەروناسیدا بە سایتی نەقاشی وتووە لایەنی دەروونی مرۆڤایە، کاتێک بەرامبەر شتێک تووڕە دەبێت و دەسەڵاتی نابێت بەسەریدا تووڕەیەکەی بە شتێکی تر دەردەکا، کامەش بە زانستی دەروناسی سەلمێنراوە، ئەوەی ئێستا دەچێتە و چارچێوە زانستە دەروونیەکانەوە. طلبی سرانی براز خوشویست راپورت یک من لسایتی شهر پریاس و بای نابون سبارد با راپرینو در انجام مکانی که امرویتی کوتونو و لراپورت که در بحث بکره و که دوی بسمین سال لراپرین استا ایمال لزورترین قیران اجین لروی سیاسی و لروی آبوری و هر با لروی اداری شوا برزن راپورت که سایتی شهر پریاس من پیشکش کردن خوشحالم بمشوی برنامه امرو روشکتر لرادو دنگ و کوتایی هد عزیزانی پیش کوتایی بیرتانی هنمو ایل رگی توری انترنت و سردانی www.radiodeng.org بکن با ای سایت رادو دنگ ببین و زورتنی زنیاری تن دست که هروها لرگی توری کاملایتی فیسبوک و facebook.com/radiodeng دتوانن بینری رادو دنگ بن خوشحالم تا برنامه کتر که پیتانگم و خواتانگم.